ความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาแต่มันน่าสังเกตนะพอใครก็ตามอยากมีความสุขในความสุขมันก็จางหายไปหรือว่ามีความทุกข์มาแทนที่พอเวลาเราอยากมีความสุขเนี่ยมันก็หมายความว่าเราอยากจะมีสิ่งที่เรายังไม่มีสิ่งนั้นอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นชื่อเสียงเกียรติยศบริษัทบริวารหรือว่าคนรักพอเรามีความอยากในสิ่งที่ยังไม่มีนี่มันก็ทุกข์เลยนะพอเราจะไม่พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ไม่พอใจกับสภาพปัจจุบันเพราะปัจจุบันยังไม่มีสิ่งที่อยากส่วนสิ่งที่อยากมันก็ยังไม่มีคืออยู่ข้างหน้าฉันก็มักจะเป็นว่าพออยากมีความสุขนี่ก็จะรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในความไม่พอใจนั่นแหละก็เป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อเราอยากในสิ่งที่ยังไม่มีแต่ก็ถ้าสิ่งไหนที่มีแล้วก็มันก็ไม่อยากนะก็หายอยากนิยามคำว่าอยากก็คือปรารถนาสิ่งที่ยังไม่มีนี่พอไม่มีแล้วทำไมก็ต้องดิ้นรนหามาก็ต้องขวนขวายที่จะหามาให้ได้ในความดิ้นรนมันก็เป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันต้องเหนื่อยต้องยากแต่ความเหนื่อยความยากนี่มันไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้นะถ้าวางใจเป็นเช่นวางจิตไปอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่งานที่ทำก็ไม่ทำให้ทุกข์มากแต่พอใจมันไปอยู่กับอนาคตไปจดจ้องอยู่กับสิ่งที่อยากจะได้แต่ยังไม่ได้มาก็ทำด้วยความทุกข์เห็นคนเช่นทุกวันนี้คนทำงานส่วนใหญ่ก็ทำด้วยความทุกข์เพราะว่าเขาไม่ได้มีความอยากจะทำงานแต่ที่ทำเพราะว่าอยากจะได้อย่างอื่นมากกว่าอยากได้เงินเดือนอยากมีเงินเยอะอยากมีชื่อเสียงมีตำแหน่งซึ่งก็เป็นบันไดไปสู่การมีทรัพย์สินที่พึงปรารถนาเพราะนั้นก็เลยทำงานด้วยความทุกข์ทำไมถึงยอมทุกข์ก็เพราะอยากได้ความสุขนั่นเองในความอยากได้ความสุขมันก็ทำให้คนเรายอมทุกข์ทั้งที่บางทีไอ้สิ่งที่มีอยู่มันก็ทำให้สุขได้แล้วถ้ารู้จักมองอย่างที่พูดเมื่อกี้นี่ว่าไอ้ความอยากมีความสุขมันทำให้เราไม่พอใจในสภาพปัจจุบันทั้งที่สภาพในปัจจุบันนี่ก็อาจจะสุขอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นความสุขที่มี พราะใจมันไปอยู่ที่ตัวความสุขข้างหน้ามองไปข้างหน้าก็ย่อมไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันอันนี้ธรรมดาเมื่อเรามองไปนอกตัวเราก็ย่อมยากที่จะเห็นหรือรู้ทันกายและใจของเราปัญหาจริงคนเราไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขนะแต่ว่ามันมองไม่เห็นความสุขต่างหากที่บอกว่าไม่มีความสุขไม่มีความสุขเนี่ยจริงๆแล้วคือมองไม่เห็นความสุขความสุขมีอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นที่มองไม่เห็นเพราะว่าไปอยากได้ความสุขที่อยู่ข้างหน้าซึ่งก็นำไปสู่การดิ้นรนนำไปสู่ความเหนื่อยความยากนำไปสู่การแข่งขันกับคนอื่นใครที่มีในสิ่งที่เรายังไม่มีเราก็ทุกข์นะคืออิจฉาเขาอิจฉาที่เขามีความสุขมากกว่าเราอิจฉาที่เขามีเงินทองมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมากกว่าเราหรือแม้ทั้งอิจฉาที่เขาได้รับความรักจากคนอื่นมากกว่าเรามีหลายคนที่เป็นทุกข์อิจฉาน้องอิจฉาพี่เพราะว่าแม่รักเขารู้สึกว่าแม่ลำเอียงแม่รักเขามากกว่าตัวเองที่มองอย่างนี้อาจจะถูกก็ได้นะเพราะธรรมดาคนเราก็ยากที่จะรักใครเท่ากันอยู่แล้วแม้แต่คนที่ไม่พอใจพ่อแม่ว่าลำเอียงตัวเองถ้ามีลูกก็คงจะลำเอียงเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยมองในแง่นี้เท่าไหร่ก็ได้แต่มองไปนอกตัวว่าเนี่ยแม่ลำเอียงพ่อลำเอียงแต่ว่าไม่ได้มองว่าเราก็ลำเอียงเหมือนกันนะถ้ามีคนมาปรึกษาเรื่องนี้ก็แน่ให้เขามองอีกแง่หนึ่งว่าในบรรดาคนทั้งโลกที่มีอยู่ 7,000 ล้านคนเนี่ยลองคิดดูซะว่ามีใครบ้างที่รักเราเท่ากับพ่อแม่ของเราถ้ามองในแง่นี้ก็จะรู้สึกพอใจซาบซึ้งใจแต่พอไปเปรียบเทียบว่าความรักที่แม่ให้เรามันน้อยกว่าความรักที่ให้กับน้องหรือพี่เนี่ยทุกข์เลยทุกข์ก็จัดอยู่ว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่ยังไม่มีทุกข์เพราะอยากมีทุกข์เพราะเปรียบเทียบทั้งที่สิ่งที่ตัวเองมีมันก็เยอะอยู่แล้วอันนี้เรามองไม่เห็นความสุขเพราะใจไปจดจ้องอยู่กับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าที่เชื่อว่าจะทำให้มีความสุขได้นี่พอดิ้นรนขวนขวายแล้วไม่ได้อย่างที่ต้องการก็ทุกข์อันนี้ทุกทันทีเลยแต่แม้ว่าจะได้อย่างที่ต้องการแล้วก็ยังทุกข์อีกทุกข์ที่ต้องคอยรักษาเอาไว้ต้องคอยทนุถนอมเอาไว้ไม่ให้ใครมาแย่งไม่ให้ใครขโมยก็เป็นปัญหาว่าจะเก็บจะซ่อนที่ไหนถ้าเป็นเงินทองยิ่งถ้าเป็นเงินทองที่ได้มาโดยไม่ชอบทำสมัยนี้ถ้าเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบทำก็ต้องเป็นเงินสดเป็นเช็คเป็นเงินในธนาคารไม่ได้มีหลักฐานพวกนักการเมืองพวกข้า ข้าราชการระดับสูงนี่เงินใต้โต๊ะนี่ก็ต้องรับเป็นเงินสดไม่รับเป็นเช็คไม่รับเงินที่โอนมาทางธนาคารปัญหาเกิดขึ้นเสียว่าอะไรเงินสดนี่ถ้ามันเป็นแสนสองแสนล้านสองล้านก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็น10ล้าน20ล้านหรือเป็น100ล้านจะทำไงไม่รู้เก็บไว้ที่ไหนไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเก็บเข้าธนาคารก็ไม่ได้ใส่โอ่งใส่ตุ่มก็ไม่ได้ต้องเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านก็ต้องคราวนี้แล้วก็ต้องกลัวคนมาขโมยไอ้ขโมยบางคนมันก็ไม่ได้คิดว่าจะไปเจออะไรมันก็คิดว่าจะไปขโมยทรัพย์สินเล็กๆน้อยอยู่ๆไปเจอเงินเป็นล้านล้านเงินสดเป็นล้านล้านเหมือนกับที่โจรที่ปล้นบ้านอะไรอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมได้มาหลายสิบล้านเงินสดทั้งนั้นอันนี้ก็ทำไมถึงเก็บเงินสดก็เพราะว่าไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนเดี๋ยวความมันจะแตกว่าไปคอร์รัปชันเข้ามากฎหมายฟอกเงินเดี๋ยวนี้มันก็ตามไปดูซอกแซกไปหมดนี่ก็เป็นปัญหานะมีเงินมากๆแล้วก็ไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนมีปัญหาอีกว่าจะไปใช้ยังไงมีเงินมากๆก็ไม่รู้จะใช้ยังไงเหมือนกันมันเยอะไปหมดจะซื้อหุ้นตัวไหนดีจะซื้อรถยี่ห้อไหนดีจะไปเที่ยวที่ไหนดีทางเลือกมันเยอะไปหมดเครียดนี่ก็ถ้าเราดูไปคนที่อยากจะมีความสุขนี่ก็มักจะลงเอยด้วยความทุกข์แม้แต่ความสุขที่ไม่ได้เกิดจากวัตถุแต่เกิดจากสุขเกิดจากสมาธิเกิดจากคุณวิเศษในทางธรรมอย่างเช่นนักปฏิบัติธรรมก็อยากจะได้ความสงบอยากจะได้ความก้าวหน้าทางจิตเช่นความมีสติความรู้สึกตัวมีปัญญาแต่พออยากได้มันก็ทุกข์ขึ้นมาเหมือนกันและถึงแม้ว่าพยายามจนอยากจนได้มามันก็มีปัญหาอีกนะเพราะวันนี้ได้แต่พรุ่งนี้กลับไม่ได้นะเมื่อวานนี้ปฏิบัติมาจิตนิ่งสงบติดใจอยากจะได้อยากได้อีกวันนี้พอปฏิบัติเข้าไปนึกถึงความสงบที่ได้เมื่อวานพออยากได้อย่างที่เคยได้เมื่อวานเนี่ยทุกเลยเพราะว่ามันจะไม่สงบอย่างเมื่อวานอีกแล้วเพราะว่าที่สงบอย่างเมื่อวานนี้เพราะไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้อยากมากพอไม่ได้อยากมากมันก็เกิดขึ้นเองแต่พอมีความอยากมันก็มีความพยายามเข้าไปควบคุมจิตอยู่ลึกๆหรือว่ามีความรู้สึกเป็นลบกับความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นเพราะยิ่งอยากได้ความสงบก็ยิ่งรู้สึกเป็นลบไม่ชอบรู้สึกชังกับความฟุ้งซ่านพอเจอก็เลยไปกดข่มมันเพราะไม่ชอบที่ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะอยากได้ความสงบแต่ยิ่งกดข่มมันเท่าไหร่จิตมันก็ยิ่งต่อสู้ยิ่งต่อต้านยิ่งรบกวนก็เลยกลายเป็นไม่สงบใหญ่เลยไม่สงบมากขึ้นอันนี้ธรรมดามากคนที่ดีใจว่าโอ๊ย มื่อวานนี้ได้ความสงบได้ความรู้สึกตัวพอวันนี้ตั้งใจทำมากกว่าเดิมเพราะอยากได้อย่างเมื่อวานสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงข้ามกับไม่สงบกับว้าวุ่นแล้วเกิดแล้วยิ่งเป็นทุกข์อันนี้ทุกข์เพราะว่าไปยึดติดกับสิ่งที่เคยได้หรือเห็นคนอื่นเขาได้ก็อยากได้อย่างเขาบ้างก็เลยพยายามไปควบคุมบังคับจิตใครๆเขาก็บอกว่าเขาได้ความสงบเขาได้ความรู้สึกตัวจิตเขาตื่นเรายังไม่ได้เลยก็เลยยิ่งเข้าไปบีบคั้นควบคุมดัดแปลงหรือว่าแทรกแซงจิตเข้าไปอย่างมันก็ยิ่งต่อต้านมันก็ยิ่งอาละวาดมีหลายคนนะที่การปฏิบัติไม่เจริญก้าวหน้าเพราะความอยากพอไม่ก้าวหน้ามากๆก็เลยเกิดความท้อแท้เครียดทำด้วยความรู้สึกหดหู่ทำด้วยความรู้สึกกังวลบางทีเป็นทุกข์ยิ่งกว่าคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติสิคนที่ไม่ปฏิบัติเขาก็สบายสบายเสียงดังยังไงเขาก็เฉยจิตจะฟุ้งซ่านบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่ได้ปรารถนาความสงบแต่บางทีเขาอาจจะสงบมากกว่าไอ้คนนักที่เป็นนักปฏิบัติซึ่งปรารถนาความสงบก็ได้เจอนักปฏิบัติหลายคนที่ทำงานที่ทำที่มีสีหน้าหม่นหมองหน้าดำค่ำเคร่งมีความทุกข์มีความท้อการปฏิบัติอยากจะเลิกปฏิบัติอันนี้ถ้าถามไปถามมาก็เพราะเขามีความอยากจะได้ความสงบอยากจะได้ความรู้สึกตัวอยากจะได้อยากจะเห็นรูปเห็นนามในสาวพุทธการมีหลายท่านท้อแท้ถึงขนาดจะฆ่าตัวตายพระภิกษุบ้างพระภิกษุณีบ้างบางท่านบอกปฏิบัติมา7 ปีไม่มีความสงบเลยบางท่านปฏิบัติมา25 ปีไม่ได้ความสงบเลยที่จริงความไม่สงบมันก็ไม่เป็นปัญหานะแต่พอเกลียดชังความไม่สงบนี่มันกลายเป็นปัญหาทันทีเลยในตอนเดียวกันความสงบมันก็เป็นของดีแต่พอไปยึดติดความสงบเข้ามันกลายเป็นไม่ดีเลยใช่ไหมไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับใจไม่สำคัญทั้งว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือเรามีท่าทีกับมันอย่างไรความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นถ้าเราดูมันไปมันก็เป็นดีไปได้ความโกรธเกิดขึ้นในใจเราก็ดูมันไปอันนั้นดีแต่ถ้าไปต่อต้านผักสายมันก็กลายเป็นไม่ดีความสงบเป็นของดีแต่พอไปยึดติดเข้ากลายเป็นของไม่ดีไปซะเพราะมันก็ทำให้เป็นที่มาของความทุกข์ได้ในความอยากมีความสุขอยากสงบนี่ก็เป็นปัญหาในตัวของมันเองซึ่งในสุขก็กลายเป็นว่ายิ่งอยากเท่าไหร่ก็กลับไม่ได้ยิ่งอยากได้ก็กลับไม่ได้หรือว่าได้น้อยลงเหมือนคนที่อยากถึงเร็วๆอยากถึงเป้าหมายเร็วๆก็รีบบึงรถ80ก็เหยียบเป็น110 120บอกว่ากลับถึงช้าเพราะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ถึงเลยก็มีส่วนคนที่ไม่อยากถึงไวๆถึงเมื่อไหร่ก็ได้ก็บอกว่ากลับถึงเร็วกว่าคนที่อยากถึงไวๆ ไม่ใช่เฉพาะขับรถเดินก็ได้เดินเท้ายิ่งเดินเท้านี่ยิ่งอยากถึงไวๆนี่กลับถึงช้าถึงช้าทั้งในความรู้สึกแล้วก็ในความเป็นจริงเวลาเราอยากจะเสร็จให้มันเสร็จไวๆถึงไวๆจะรู้สึกมันช้าเหลือเกินเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินถ้าผ่านไปช้าเหลือเกินนี่เป็นความเรียกว่าถึงช้าในความรู้สึกแล้วก็ถึงช้าในความจริงได้เพราะว่าพออยากจะถึงไวๆก็เลยต้องรีบต้องเร่งไม่ยอมพักก็เลยกลายเป็นว่าเท้าเดี้ยงขาเดี้ยงบางทีรองเท้ากัดก็ทำให้ต้องพักนานขึ้นส่วนคนที่เดินสบายๆเดินทอดน่องเหนื่อยนักก็พักบางทีกลับถึงเร็วกว่าหรือบางทีไม่ต้องพักเลยก็ได้เพราะว่าแต่ละก้าวมันก็ได้พักในตัวอยู่แล้วเพราะว่าเดินสบายๆบางทีเดินสบายๆก็เพราะว่าไม่ได้อยากให้มันถึงไวๆแต่ว่ากลับถึงไวกับคนที่อยากถึงไวๆอยากได้ความรักก็ยิ่งไม่ได้เพราะพออยากได้ความรักจากใครก็จะพอไปเรียกร้องความรักจากเขาเรียกร้องไม่พอบางทีก็ไปคาดคั้นได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใจเพราะยังสัวได้ยังไม่ถึงขีดที่ตั้งเอาไว้หรือไม่ได้ยังไม่ได้ถึงความอยากที่ยังไม่พอกับความอยากก็ยิ่งไปเรียกร้องคาดคั้นหรือแสดงความไม่พอใจคนที่เขาให้แล้วก็ยังก็จะรู้สึกรำคาญขึ้นมาให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกพอสักทีสุดท้ายก็ละอาแล้วก็เบื่อหน่ายหน่ายแหนงพอเบื่อหน่ายหน่ายแหนงก็เริ่มวางระยะแล้วก็หรือไม่ก็เริ่มค่อยๆเหินห่างก็เลยกลายเป็นว่าความรักที่ได้ก็ค่อยๆจืดจางลงไปหรือบางทีไปเห็นเขาสนิทสนมกับคนอื่นมากกว่าก็รู้สึกอิจฉาว่าเขารักคนอื่นมากกว่าเราก็ไปตัดพ้อต่อว่าเขาแสดงอาการอารวาสอีกฝ่ายนึงก็รู้สึกว่าอย่างนี้ไม่ไหวฉันไปดีกว่าก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งอยากได้ความรักกลับไม่ได้เพราะว่าความอยากนั่นแหละที่มันเป็นตัวปัญหาที่ทำให้ทำตัวไม่น่ารักถ้าลองพิจารณาดูมันไอความอยากได้ปัญหาคนเราส่วนหนึ่งเกิดจากการที่อยากมีความสุขนั่นเองไม่ว่าความสุขนั้นจะเป็นความสุขแบบหยาบหรือว่าละเอียดพอได้สิ่งที่ดีแต่พอตั้งจิตไว้ผิดมันก็เพี้ยนได้และสิ่งที่ทำให้จิตมันเพี้ยนก็คือความอยากเพราะว่ามันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งแม้แต่การทำบุญแล้วก็อยากได้บุญเยอะๆมันกลับได้น้อยนะทำบุญอยากได้บุญเยอะๆนะต้องไปก็เลยต้องไปเช่นต้องไปประเคนด้วยตัวเองต้องไปประเคนอาหารด้วยตัวเองต้องไปถวายผ้าด้วยตัวเองเพราะคิดว่าวิธีนี้ทำให้ได้บุญเยอะๆได้บุญมากกว่าคนที่เขาอยู่ข้างหลังหรือเขาไม่ได้ไปประเคนด้วยตัวเองมีความคิดแบบนี้นะต้องประเคนผ้ากฐินให้ตัวเองถึงจะได้บุญมากคนที่ได้บุญมากก็เลยต้องขวนขวายต้องดิ้นรนที่จะเป็นผู้ประเคนไอ้ความดิ้นรนมันก็ทำให้ใจร้อนใจรนนั่นแหละกุศลที่จะพึงได้ก็น้อยลงไปแล้วส่วนคนที่เขาอยู่ข้างหลังเขาไม่ต้องเจ้ากิจการหรือว่าต้องแสดงตัวอยู่ข้างหน้าหรือประเคนให้ตัวเองเขาอยู่ข้างหลังเขาก็พอใจ อันนั้นแหละเขากลับได้บุญมากกว่าเพราะใจเขาเย็นใจเขาสบายแล้วก็ไม่เปิดช่องให้กิเลสตัวมานะเข้ามาครอบงำคนอยากได้บุญกลับได้น้อยคนไม่อยากได้บุญกลับได้มากกว่าอันนี้มันเป็นถ้าจะเป็นกฎเลยก็ได้นะมันเป็นธรรมดาโลกไม่ว่าในทางโลกหรือทางธรรมเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการศึกษาพบว่าคนที่อยากได้ความสุขเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยจะรู้สึกโดดเดี่ยวจะรู้สึกอ้างว้างโดยเฉพาะในยามที่มีความในยามที่มีเหตุบีบคั้นเช่นงานมีปัญหาหรือว่าเจ็บหรือว่าป่วยเพราะอะไรก็เพราะว่าคนที่อยากจะมีความสุขนี่ส่วนใหญ่จะนึกถึงตัวเองจะไม่ค่อยนึกถึงคนอื่นเท่าไหร่ไอ้ความนึกถึงตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยมีน้ำใจคนอื่นหรือว่าอาจจะถึงกับขั้นเห็นแก่ตัวทำอะไรก็นึกถึงแต่ว่าฉันจะได้อะไรทำแล้วฉันจะมีความสุขไหมไอ้คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีใครอยากจะคบหาเท่าไหร่เขาก็จะปลีกตัวออกห่างเรื่อยๆสุดท้ายก็เลยรู้สึกโดดเดี่ยวก็เหมือนกับนักปฏิบัติธรรมในวัดนะบางทีให้มาช่วยงานหน่อยช่วยงานครัวหน่อยช่วยงานช่วยกันกวาดลานวัดช่วยกันทำงานคนที่หวงความสงบคนที่หวงความสุขเขาจะไม่ค่อยอยากจะมาทำเท่าไหร่เพราะว่ากลัวใจจิตจะไม่สงบทำครัวกวาดลานวัดหรือว่าช่วยงานแบกของเดี๋ยวกลัวใจจะไม่สงบเขาก็เลยไม่มาพอเป็นนี้บ่อยเข้าคนอื่นเขาก็ระอาเพราะว่ากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่มีใครอยากคบด้วยคนเราธรรมชาติคนเรานี่ถ้าคนรอบตัวมองด้วยสายตาที่ระอามันก็จะรู้สึกถึงระยะห่างแล้วก็จะรู้สึกขาดความอบอุ่นขึ้นมาความรู้สึกโดดเดี่ยวความรู้สึกอ้างว้างก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นยิ่งอยากได้ความสุขกับได้ความทุกข์มาแทนที่ทำนองเดียวกันนะเดี๋ยวนี้ก็พบว่าคนที่ใช้ Facebook บ่อยๆนี่ประมาณ1ใน3จะมีความทุกข์มากขึ้นมีความทุกข์เพราะใช้ Facebook เพราะอะไรเพราะว่าเวลาใช้ Facebook แล้วเห็นคนนั้นคนนี้เห็นเพื่อนคนนั้นเห็นเพื่อนคนนี้เขาได้ไปเที่ยวเขาไปเที่ยวได้ไปต่างจังหวัดเขาไปเกาะบางคนได้ไปต่างประเทศเขามีงานเลี้ยงมีฉลองเห็นแต่คนอื่นเขามีความสุขกันส่วนเราต้องมาอยู่บ้านต้องทำงานพอเห็นคนอื่นก็มีความสุขก็เลยรู้สึกว่าก็เลยทุกข์ขึ้นมาเลยนะทุกข์เพราะว่าเห็นคนอื่นเขามีความสุขแล้วเราอยากได้ความสุขอย่างเขาบ้างอยากได้ความสุขอย่างเขาอยากไปเที่ยวอยากไปฉลองอย่างเขาอยากจะได้ไปพักผ่อนต่างประเทศอย่างเขาแต่ฉันต้องมานั่งอยู่บ้านต้องทำงานคิดแค่นี้ก็ทุกข์แล้ว พราะมันเกิดการเปรียบเทียบทั้งที่ไอ้ที่คนที่ขึ้น Facebook เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้สึกจริงหรือเปล่าแต่ว่าก็มักจะเสนอภาพหรือว่าถ่ายภาพที่เป็นด้านบวกของตัวไม่ค่อยมีใครจะโหลดหรือโพสต์ไอ้เรื่องที่เป็นลบเกี่ยวกับตัวเองเท่าไหร่ไอ้เรื่องที่เป็นลบคนอื่นนี่อีกเรื่องหนึ่งนะบางทีก็โพสต์หนักเหลือเกินแต่เรื่องที่เป็นลบของตัวเองไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องบวกฉันมีความสุขอย่างโน้นฉันมีความสุขอย่างนี้ฉันได้ไปกินอาหารที่อร่อยถ่ายรูปให้เพื่อนดูฉันได้ไปเที่ยวมีความสุขไอ้คนที่ไม่ได้ไปเที่ยวอย่างนั้นบ้างก็เลยทุกข์ทั้งที่อาจจะไม่ได้ต่างกันเลยเหมือนกันหมดนะแต่ว่าไปเที่ยวเขามีความสุขฉันอยากได้ความสุขแบบเขาบ้างฉันก็เลยทุกข์เลยนั่นจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันไอ้ความอยากมีความสุขนี่มันเป็นปัญหาในตัวเองนะท่านสันติเทวะท่านพูดไว้ดีนะสันติเทวะท่านเป็นปราชญ์มหายานสักพันปีที่แล้วเป็นนักพรตตัวว่าความสุขว่าความทุกข์ใดในโลกล่าล้วนมาจากความปรารถนาให้ตัวเองเป็นสุขแต่ก่อนนี้ท่านพูดไปว่าเนี่ยความสุขใดในโลกล่าล้วนมาจากความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขเมื่อปรารถนาให้ตัวเองเป็นสุขตัวเองกลับทุกข์เมื่อปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขตัวเองก็พลอยเป็นสุขด้วยอันนี้เป็นคำพูดที่น่าคิดมากความทุกข์ใดในโลกล่าล้วนแต่มาจากความปรารถนาตัวเองเป็นสุขเพราะว่าคิดถึงตัวเองมากมันทำให้คิดถึงตัวเองมากเวลาที่คิดถึงตัวเองมากเท่าไหร่มันก็มีโอกาสทุกข์ได้ง่ายเท่านั้นเพราะตัวตนก็ใหญ่ขึ้นความอยากก็มากขึ้นมันก็สอดคล้องกับปราชญ์ชาวกรีกคนหนึ่งชื่อโซโฟเคิลบอกว่าเนี่ยยิ่งอยากมีความสุขมากเท่าไหร่ความทุกข์ก็ความสุขก็มีน้อยเหลือน้อยมากเท่านั้นยิ่งอยากได้ความสุขมากเท่าไหร่ความสุขก็เหลือน้อยลงหรือมีความทุกข์มากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะมีความสุขจริงๆต้องคิดถึงตัวให้น้อยลงแล้วคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้หรือว่าไปเอาจิตไปตั้งอยู่ที่ธรรมมากกว่าตัวเองมันมีคำว่าอัตตาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยอัตตาธิปไตยคือไม่พวกนี้ไม่ใช่การปกครองแต่หมายถึงว่าการเอาตัวเองเป็นใหญ่ถ้าตัวเองเป็นใหญ่คิดถึงแต่ความสุขของตัวเองมันก็มีความทุกข์มาแทนที่ถ้าเอาธรรมะเป็นใหญ่ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ความสุขก็เกิดขึ้นได้ง่ายให้ความเมตตากรุณาหรือว่าการคิดถึงผู้อื่นก็เป็นธรรมะข้อนี้หรือว่าการอุทิศตัวเพื่อธรรมะเพื่อส่วนรวมปฏิบัติธรรมก็เพื่อธรรมไม่ใช่เพื่อตัวเองผลที่เกิดขึ้นก็คือความเจริญงอกงามในทางธรรมมีความสุขเป็นรางวัลแต่ถ้าปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเองความสุขก็น้อยลงความก้าวหน้าก็อาจจะน้อยลงตามไปด้วยเพราะเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยการวางใจให้เป็นนี่สำคัญมากวางใจให้ถูกอ ถ้าเอาตัวเองเป็นหลักเอาตัวเองเป็นใหญ่มันก็แม้ว่าสิ่งที่ทำนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีแต่พอวางใจไว้ไม่ถูกมันก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้เช่นทำความดีแล้วอยากให้คนอื่นเขาชมอยากให้คนอื่นเห็นอยากให้คนอื่นสรรเสริญช่วยเหลือใครก็อยากให้เขาสำนึกในบุญคุณของเราอันนี้มันก่อปัญหาขึ้นมาทันทีเลยก่อความทุกข์ทั้งแก่เราเองและแก่ผู้อื่นด้วยทำดีแต่วางใจไม่เป็นก็อาจจะกลายเป็นไม่ดีไปได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเอาตัวเองเป็นหลักมันก็เปิดให้กิเลสครอบงำแล้วก็สร้างปัญหาตามมาชาเนียร์ฝึกกันเท่านี้นะกราบพระ